presentator Harm Edens. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Met Wouter Hoogmoed. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft een groot slachthuis in Epe onder verscherpt toezicht geplaatst. Na het zien van undercoverbeelden van varkens en koeien die stroomstoten krijgen en worden geslagen. Een medewerker van de dierenrechtenorganisatie Varkens in Nood maakte de beelden toen hij 20 dagen undercover werkte bij slachterij Goschalk. Demissionair minister De Jonge erkent dat de controles voor testen met toegang bij clubs en uitgaansgelegenheden beter moeten. Afgelopen weekend kwamen ook mensen clubs binnen met screenshots van een test van een ander. In een ondergrondse wapenopslag die vorig jaar september werd ontdekt in een bos bij Zwolle lagen bijna 25 wapens, ruim 20 granaten en zo'n 30.000 euro aan contanten. Bleek vandaag op de eerste rechtszitting tegen twee verdachten. Een van die twee wordt ook verdacht van een liquidatie in het criminele circuit. En koning Willem-Alexander leest de troonrede waarschijnlijk ook dit jaar voor in de Grote Kerk in Den Haag en niet in de Ridderzaal. Volgens de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer is de coronasituatie voor september nu nog te onzeker. Bouwen aan je financiële toekomst kost tijd. Maar ermee beginnen niet meer. Want met de BuckZero-app open je snel een account en beleg je direct in fondsen en aandelen. En dit kan tegen 0 euro commissie. Zo blijft jouw rendement van jou. Beleg commissievrij met BuckZero. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Bij MyWheels huur je een auto met alleen maar voordelen. Huur per uur, minder auto's, minder uitstoot. Betaal voor wat je rijdt. Vind deelauto's op loopafstand. Stap nu in MyWheels. Bloed, zweet en walvistraan. Of hoe het imago van walvisvaarders veranderde van helden in moordenaars. Je ziet het in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Boek nu je tickets op friesscheepvaartmuseum.nl. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus voor het juiste verkoopmoment. Eternus, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment. Het Fries Scheepvaartmuseum heeft ook een spannend en interactief kindermuseum. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Of je nu veel in de auto zit, of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Onze gast voelde zich lang een buitenstaander in zijn eigen leven. Tot hij in Engeland kwam, waar hij de humor wel begreep en de luiken naar het echte leven open kon zetten. Hier is Harm Edens. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Harm, je eerste woordje was zelf, hè? Ja. Ja. Gek, hè, eigenlijk? Ik weet niet, misschien zijn er wel heel veel kinderen die dat als eerste woordje hadden. Zelf. Nee, niet of snoep, of daar, of dit, of zo, maar zelf. Ja. Ja. Jij zelf. Ik dacht, laat mij het maar doen. Ja. En je was 13 toen je, dat is echt een geweldige anekdote, toen je vanuit het raam de buren toeriep. Wat was het precieze zinnetje, herinner je het je nog? Want je hebt een geweldige herinnering. Ik deed drama op. We hadden zo'n hobbyhuis, dat je op één hoogte keuken had, op zo'n brink, zo'n jaren 60 construct. En ja, heel veel mensen konden dat dan horen. En bij ons thuis werd altijd gezegd, niet doen, pas op de buren. Tot op hoge leeftijd overigens, hoor. En dat vond ik altijd al heel raar, want die muren waren zo dun, daar kon je gewoon doorheen prikken. Maar toen dacht ik, ja, dit gaat echt te ver. Laat ik daar nou eens een hele leuke schwung aan geven. Toen heb ik het keukenraam, zo'n klein raam, opengegooid, een heel hard de brink opgegooid. geroepen. Help, ik word hier opgevoed door volstrekt incompetente mensen. En ook geen humor voor iets in die geest. En dat vonden ze echt totaal niet grappig. Die geen gevoel voor humor hebben, zonder humor. Ja. En jij vermoedde dat ze dat wel grappig zouden vinden. Nou, ik dacht in ieder geval, dat geeft enige opschudding in het geheel. Want er lag nog, ik bedoel, ik heb ooit van een antiquair geleerd, stof geeft rust. Maar bij ons lag wel heel veel niet-visuele stof op alles. Het was altijd gewoon hetzelfde, geen lucht. Dus dit is in heel kort samengevat de reden waarom jij dacht, en nu moet dat boek er maar eens komen. Er is ondertussen al gescoord trouwens. Zie je. Dat Nico Wansia, ja. Kroatië, Spanje. Het was 2-1. En wat is het nu? 1-2 was het. Ja, het is nu 1-3 voor Spanje. Het lijkt de beslissing in de wedstrijd te zijn. Spanje dat na een blessurebehandeling ineens heel snel een vrije trap neemt. Bij Kroatië staan ze nog te slapen. Zijn ze nog aan het drinken? Moeten ze ineens flesjes weggooien? Nou, Spanje is wel wakker. Ferran Torres krijgt de bal. Schiet de bal achter Livakovic, de Kroatische doelman. En dus wordt het 1-3. Kroatië heeft nog 12 minuten om 2 treffers te maken. Anders kunnen zij, net zoals Nederland, naar huis. Oké, dankjewel Nico. We horen nog van je. In elk geval op het einde van de wedstrijd. Goed, Harm Edens. We hoorden van de andere Harm, tweede jouw man, je geliefde... dat je heel lang al rondloopt met dit boek. Met het idee voor dit boek. Eigenlijk al zo lang jullie elkaar kennen. Dat is lang, namelijk 37 jaar. Ja. Hij zegt trouwens, het is een voorbeeld van acting out. Het was geen vraag of hij het boek zou schrijven, maar wanneer? Dat is echt Harm, hè? Die kan zo goed naar mij kijken. Die kan echt dingen over me zeggen die ik zelf echt niet zie of snap of doorheb. En dat had met een heleboel dingen te maken, denk ik. Dat altijd de tijd en de rust ontbrak om daar eens echt serieus over na te denken. Want ik vind, je kan wel denken, ik ga weer zo'n boek de wereld in gooien. Maar dan moet het ook wel echt een serieuze poging zijn. Het had te maken met nooit genoeg tijd hebben om echt over je leven na te denken. En de urgentie om het op een moment te beginnen ontbrak altijd. Want dan reed ik weer langs de slechte. Dacht ik, dat zijn zoveel boeken. Iedereen typt maar een eind weg. Is dat nog nodig? Dus dan was die urgentie er nooit. En letterlijk vorig jaar bij de eerste week van de intelligente lockdown, zijn we al bijna weer vergeten, zat ik voor het eerst in lange tijd op mijn werkkamer aan mijn werktafel met niks. Ik dacht van, oh, we kunnen wel 3, 4, 5 maanden worden opgesloten. En toen was het dus tijd. Het was de tijd om überhaupt even aan niks te denken. En dan is het universum er niet altijd voor natuurlijk, want die stopt meteen weer van alles in je hoofd. En toen realiseerde ik, in jouw geval zeker. Maar toen dacht ik ineens, dit is letterlijk de week dat een jaar geleden mijn vader overleed. En daar had ik natuurlijk wel met veel momenten aan gedacht en ook heel veel passages in mijn hoofd binnengekregen, beelden gedoe. Het was wel heel erg aanwezig. Maar ik had er nooit wat langer over nagedacht. Van wat betekent dat nou? Of wat doet dat echt met me, behalve dat het gek is en een mijlpaal in een moment dat de tijd verandert en noem maar op. En toen dacht ik ineens, ja, dat heeft gewoon wat denktijd nodig. Daar moet ik eens over na gaan denken. En toen kwamen er een aantal vragen van, is dat nou alleen maar op je 59 of toen nog 58 boeiend om daar een lineair verhaal over te schrijven? Nee. Moet je op je 58, 59, 60ste nou nog echt rekeningen vereffenen met je ouders, waarvan de een ondertussen ook al niet meer is? Ook niet extreem boeiend. Is het een hele goede oefening voor jezelf om te kijken, wat is er allemaal gebeurd? Onze familie is altijd doorleven. Hè? Dus dan de meest verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren. En een half uur later bel je elkaar met een plastic glimlach op en zeg je, nou, ben je veilig overgekomen? Je denkt, we hebben elkaar net staan uitmoorden. Waarom zeg je niet van, gaat het weer een beetje? Dat doen we allemaal niet gewoon doorleven. Er was dus wel iets te vereffenen, hoor ik hieruit. Nou, er was iets op te schrijven. En de oefening. Nou, misschien ook. Ja. Maar de oefening was het voor mezelf ook om het rond te maken. Want als je het dan toch over andere Harm hebt, het voordeel van zo lang bij elkaar zijn is dat je elkaars ouders heel lang hebt meegemaakt. Nou, een aantal jaar geleden is de vader van Harm overleden. En er was ook van alles aan de hand in dat gezin. Op een hele andere manier. Wel veel meer blijdschap, maar ook genoeg gedoe. Mm-hmm. En op de uitvaart van zijn vader heeft Harm de vraag hardop gesteld aan zichzelf en aan alle mensen daar. Was je genoeg vader? Toen noemde hij een aantal positieve dingen, een aantal negatieve dingen of gemissen. Echt als oefening voor zichzelf. En toen was zijn conclusie, het was precies genoeg. En dat heeft zo'n diepe indruk op mij gemaakt. Van, hoe kan je het zo mooi rondmaken voor jezelf? Dat is heel belangrijk. En hoe lang is dat geleden? Hoe lang jaar of zes, zeven of zo? Vijf, zes? Okay. Ja, zoiets. En daar heb ik, dat zijn van die leermomenten in je leven. Dat je denkt, wauw, ja, zo kan je daarnaar kijken. En dit was voor mij, los van de centrale vraag van het boek, kun je het misschien straks nog over hebben, maar echt een vraag, kan ik het op een ronde manier opschrijven, zodat het voor mij ook een beetje affer is? En wat was dan de ronde manier? Of wat was de vraag? Nou, een onverbloemd... Was dat inderdaad... In hoeverre was jij... Nee, het was een andere vraag. De vraag in het boek is, waarom was het zo humorloos in mijn jeugd en waarom was die Engelse humor zo belangrijk? Nou, dat staat eigenlijk in het verlengde van elkaar, want dat absurdisme bij ons thuis heb ik ook voor heel veel comedy dingen in mijn leven gebruikt. Maar om het aan het eind zonder rancune op te lossen, laatste hoofdstuk is daar aan besteed. En dat was ook het moeilijkste om te schrijven. Maar dat je kan denken, wat was er nou wel goed aan? Op de uitvoer van mijn vader heb ik geprobeerd, weliswaar heel kort, om door zijn ogen naar mij te kijken. Want de titel slaat los van een verhaal. Titel hebben we nog niet genoemd, hè? Nee, volkomen onnatuurlijk gedrag. Dat is een ontknoping van één Engels verhaal, waarvan er 20 in zitten. Maar het is ook zoals mijn ouders naar mij keken, maar ook zoals ik naar mijn ouders keek. Dus op de uitwaart van mijn vader heb ik geprobeerd om te kijken, hoe keek jij nou naar mij? Die moet ook af en toe gedacht hebben, het is een totaal ongeleid projectiel. En wat een onzin energie. En waar bemoeit hij zich allemaal mee? En die weet ook altijd alles beter. Ik leek op een manier natuurlijk ook echt op hem. Ik vind dit al zo interessant. We zijn 5 minuten in gesprek. En je zegt al zoveel dingen. Misschien even snel een voetbalonderbreking. Is dat? Nee, gelukkig niet. Ja, ga door, sorry. Nee, we gaan zeggen dat die tegel daar ligt. En dat jij daar op een gegeven moment iets op kan schrijven. Ja. Je grossiert in tegelspreuken trouwens. Hè. Live lessons. Het boek staat er vol mee. Is dat zo? Live maar wel origineel, geniet, maar nooit met mate. Zou er zomaar op kunnen komen. Nou, mijn eerste, die weet jij niet meer. Ik ben hier een keer eerder geweest. Ja, wat was en het? En toen schreef ik er één op. En dat is ook gewoon letterlijk. Staat hier... Hij staat er niet in, denk ik. Maar dat was geen koffie, geen koek. Dus dat begreep toen niemand. Ik denk, maar ja, dat was echt letterlijk. Als je geen koffie kreeg, ook geen koekje. Nee, natuurlijk niet. Je gaat dan niet zomaar een koekje eten. Kijk, dat snap ik. Ja. Nou, en we zijn altijd terug te horen. Meld ik ook nog maar even via onze Kunststof podcast. En ook te zien op dit moment op nporadio1.nl. Met 10 seconden vertraging. Ja, want dat is ook Harm Edens, die gaat gelijk tellen hoe lang is die vertraging. Goed, Harm Edens, het is bijna zover, 4 augustus, dan ga je 60 worden. De Big 6-0. Er zijn meerdere hoogtepunten dit jaar. Onder andere dat 25-jarig jubileum van het programma Dit Was Het Nieuws. Mm-hmm. Waar jij vanaf het begin af aan bij betrokken bent als presentator. En nu is er dan ook je eerste boek. Dat er in je hoofd misschien altijd al was. Hè? Voorkomen onnatuurlijk gedrag. Ja. De erfenissen van mijn jeugd. Dat nu een doelpunt. Ja, een doelpunt. Nou, Nico Wantia. Precies. Ja, het is toch nog spannend geworden in de slotfase van deze wedstrijd. Met nog 5 minuten te spelen komt Kroatië terug tot 2-3. Door een ouderwetse scrimmage situatie voor de goal van Spanje. Eerst inzet van Modric wordt nog van de lijn gehaald. Dan een poging van Orsic. Die wordt ook weer weggewerkt uit de doelmond. Maar de bal is wel over de doellijn geweest. Zo zegt de scheidsrechter. En dat vindt ook de VAR. En dus wordt het nog spannend met nog 5 minuten te spelen. Kroatië komt terug tot 2-3 tegen Spanje. Door een doelpunt van Orsic. Nou, het is zeker spannend, Nico. Maar dit is ook leuk. 3-3, Harm. Literatuur en sport gaat supergoed samen. Gaat dus het boek wordt alleen maar spannender. Nee, dus. je vader stierf. Daar begonnen we eigenlijk mee. Ja. Want dat was de aanzet. Kon dit boek pas geschreven worden nadat hij gestorven was voor jou? Dat weet ik niet, maar ik denk het wel. Want daarvoor heb je altijd nog een gevoel. En dat was geen hoop. En dat was ook een heel klein gevoel. Of een bijkans onmogelijke gedachte. Dat er een punt zou komen in dat rotsvaste leven. Ik had een vriendinnetje bij de tennisclub lang geleden, Marlies. En die zei, ik had mijn hele leven met mijn vader een extreem slechte relatie. Toen werd hij ziek. En ik heb 2 weken op zijn ziekbed, op zijn sterfbed gezeten. We hebben hele boeiende gesprekken met elkaar gevoerd. Allemaal dingen kunnen bespreken die we nog nooit hadden gezegd. En dat heeft heel veel waarde gehad en heel veel tot een goed einde gebracht eigenlijk. In jouw geval, of in het geval van je vader, waren het maar 2 dagen. Ja, 36 uur of zo. Ja. En ik kwam van, ja, het is echt een bizarre samenloop van omstandigheden. Want ik kwam van Terschelling, waar ik Springtij, zo'n duurzame conferentie die ik elk jaar host, aan het voorbereiden was. En ik was gewoon nog in Zutphen aangekomen van de boot. En ik had nog boodschappen gehaald. Ik was in Zutphen woning. En toen was ik goed en wel thuis, belde mijn zus. Ja, onze vader is even naar het ziekenhuis gebracht, want er was even iets te checken. Maar de artsen vinden nu toch dat je moet komen. En nou, toen ben ik hals over kop naar Enschede gereden. En toen dacht ik, nou, dat moet je natuurlijk zijn. En ik kom het ziekenhuisbed binnen. Of het ziekenkamer binnen. En daar zit mijn moeder en mijn zus aan één kant van het bed. Met van dat doorschijnende vitrage met tegenlicht. Dus er is al meteen een soort rare sfeer. Mijn vader ligt in dat bed. Ja, praat eigenlijk al niet meer. Zijn nog alleen dag of ik weet het al nauwelijks. Maar eigenlijk geen zin kwam er meer uit. En mijn eerste idee was, ik heb hem nog nooit zo zien liggen. En het eerste dat ik dacht, dit komt niet meer goed. Het is gewoon glashelder. En we hebben dat daar... beschrijf je ook. Waarom wist je dat direct zo? Dat weet je. Mm-hmm. Ja, ik weet het niet. Misschien is dat mijn grootste talent, dat ik naar mensen kan kijken. Mm-hmm. En dan kan je soms mooie dingen mee doen, soms verkeerde dingen. Lompe dingen, noem maar op. Maar ik kan wel heel goed kijken. Dat, als dramaturg leer je dat ook. En toen hebben we nog echt heel veel uren daar non-stop met de doktoren moeten vechten. Want mijn moeder en mijn zus hadden zoiets van, daar moet nog meer antibiotica in. En dat moet gewoon even aanslaan en dan komt het allemaal goed. Ja, dat kwam gewoon niet goed. En ik heb ook nog doktoren op de gangklem gezet. Ik heb het niet allemaal in dat boek gegooid, want dan wordt het loodzwaar. En is ook voor niemand leuk om te lezen. Maar dat je echt heel erg bij de minuut moet leven van, kom maar staan nu, we hebben de druk. Zeg, ja, maar ik heb nog veel drukker staan. Heb je ook ineens je statuur en je gezicht mee. Hè? Soms is dat fijn. Dus je gaat nu voelde uitleggen. Je dat direct? Ja, dat kan je gewoon doen, want die luisteren gewoon. Dus van staan en nu uitleggen wat je aan het doen bent. Ja, we weten eigenlijk niet wat hij heeft. Waarom gooi je er dan het hele scala aan antibiotica in als je niet eens weet wat er aan de hand is? En ik dacht, laat hem gewoon rustig vertrekken. Ga pijnbestrijding doen, had hij er geloof ik niet zoveel. Hij was heel onrustig. En het was een hele onaangename situatie. En er was dus een onenigheid, wat jouw leven lang zo ongeveer is geweest nadat ik het boek heb gelezen, tussen je moeder, je zus en jou. Ja, waar las je dat uit? Waar las ik dat uit? Daar staat het hele boek vol mee. Oh, in het algemeen bedoel je? Ja, nee, het was gewoon een heilige drie-eenheid. Mijn vader, mijn zus en mijn moeder. Ja. En dat functioneerde geweldig. Of je nu aan tafeltennissen bent of aan het tafelvoetballen. Ja, nee, dat maakt echt niet uit. Het was altijd gewoon 3-1. En er zat heel veel tussen. Er was altijd een soort gehandicapt kind wat nog mee hobbelde. Dat was ik dan, weet je. Dus ik begreep echt nooit niemand iets van wat ik aan het doen was. Wat daar nou grappig aan was of bijzonder of misschien wel leuk of goed. Daar ging het echt niet over. Dus, En dat heb je echt vanaf moment... Herinner je, wat is je eerste herinnering dat je dat heel erg voelde? Nou, in positieve zin denk ik dat de oproep voor de kleuterschool kwam. Oh ja. Dat was nog in ons oude huis. Mijn dat ouders is een zijn heel niet grappig al... gezegd. Ja, maar we zijn niet al te gek vaak verhuisd in Enschede. Ik geloof 2 keer, waarvan 1 keer terwijl ik nog thuis woonde. En toen kwam mijn vader ergens een kamer, denk de keuken of de woonkamer in, met de oproepkaart, ik denk een witte kaart, voor de kleuterschool. En die zei, je mag naar de kleuterschool. En ik wilde gewoon langzaam rennen, die kaart grijpen en naar die school rennen. En ik dacht van, yes, dat moet leuk zijn. En dat was nog 3 weken wachten of zo, of nog langer. En dat vond ik echt de hel. Dat heb ik echt afgestreept op mijn hang, hoor. Toen was jij 4. Ja. Het zijn allemaal vette verhalen. Ik heb me enorm vermaakt met het boek. Maar die herinneringen van jou, in hoeverre is ook de scenarist aan het werk? Nou, alleen in het opschrijven. Dus dat je denkt, het moet wel mooi verwoord en het moet wel ook wel een keer aflopen, weet je. Maar het is echt, er zit geen woord gelogen bij, denk ik. Nee. Het zijn echt ook hele duidelijke, heldere herinneringen. Stukken dialoog herinneren en hele zinswendingen. En sommige dingen zijn natuurlijk ook eindeloos vaak herhaald. Hè? Dus bepaalde manieren van praten of dingen, dat was ook altijd aan de hand. Dus dan is het ook wel heel gek als je die nu vergeten zou zijn. Maar Welke bijvoorbeeld? Nou, het praten aan de... We aten 's middags warm. Dan kwam mijn vader uit het stadhuis en schept de fiets. Hij fietst ook kaarsrecht, hè? Dat geloof ik ook niet. Maar echt zo rechtop dat de hele buurt hem na ging doen. Want het was gewoon het meest recht fietsende persoon op aarde. En een sociaal-democraat in hart en nieren. Enorm. En wat deed hij ook alweer bij het gemeentehuis? Hij was onderwijsspecialist. Nou, en schreef ook toespraken voor de burgemeester. Zeker, maar nooit zelf doen natuurlijk, want dat is gevaarlijk. Want als je een politieke keus maakt, dan kan je kop rollen. Dat gaan we niet doen. Zekerheid voor alles. En heel recht fietsen geeft gezag, want hij was ook oud-politieagent. En je ziet meer als je rechtop zit. Dus het is ook veilig. Dus het is overal over nagedacht, jullie. En dan kwam hij thuis en dan ging hij zitten en dan kregen we eten. En wij moesten naar zo'n school, 's middags ook nog weer naar school. Dus dat was zo'n echt een verlengde pauze. En dan ging hij non-stop over zijn collega's lopen zaniken. Dus meneer Visser en meneer Tuininga en meneer... Nog een doelpunt, Harm. Gelukkig. In de blessuretijd is daar de gelijkmaker van Kroatië. En zo steven we toch nog af op verlenging in deze wedstrijd. Die al lang en breed in de knip leek te zitten van Spanje. Maar de voorzet van Orsic komt terecht op de hoofd van Pazalic. En die werkt de bal achter de Spaanse doelmannen. Dus is het feest bij al die mensen in de rood-wit geblokte shirts. De fans van Kroatië. Want uit geslagen positie komen zij terug. 3-3 is de stand. Maar we spelen nog wel 3,5 minuut blessuretijd. Maar voorlopig is het dus weer in evenwicht. In Denemarken 3-3 bij Kroatië tegen Spanje. Dankjewel Nico. Verlenging Harm. Maar jij kunt gelukkig heel goed schakelen. Ja, maar ik vind sport ook heel leuk. Ja. Dus het is echt, ik vond het al erg dat ik de wedstrijd miste. Een hele spannende wedstrijd. Ja, ja, geweldig voor iedereen. We gaan eventjes, want jij hebt het materiaal nu in een boek vervat. Mm. Maar je bent natuurlijk een leven lang al scenarist, comedieschrijver. Vlaamse pot, het zonnetje in huis. En je hebt natuurlijk heel veel al eerder gebruikt. Ja. Van je vader. Ja. En je moeder. En je zus wellicht ook. En mijn oma's en mijn tantes en mijn buren. Ja, precies, ze waren allemaal onveilig. En we laten nu even een scène horen uit het zonnetje in huis. Dus we hoorden Martine Bijl. Samen met de oude kraai en de jonge kraai. En moeten we het inleiden? Ik weet het niet. Ja, nou, het is natuurlijk de controlezucht van Kat, dus Martine Bijl. En ja, die accepteert niet, er woont iemand bij hun in. En dat was letterlijk mijn opa die ook bij ons in huis woonde. Hoe vaak daar niet dreigende taal tegen geuit is. Moet het hele huis afgefikt. Zie je wat er hier gebeurt? Gebeurde er nog helemaal niets, weet je. Dus ik heb het zelf ook een beetje nu. Ik zie alles wat er niet klopt. Maar dan komen ze 's avonds laat thuis. En dan is dit... Hij heeft de ijskast weer open. Laat eens. Nou, nou gaat het toch te ver. Nee, nou gaat het te ver. Ik haal hem erbij. Nou komt u er maar bij. Nou gaat u zelf maar kijken. Habiba. Hey, Erik. Kon je ook niet slapen? Nee, er stond een hysterische vrouw naast mijn bed te roepen. Mag ik een simpele vraag stellen? Daar heb je dit. Is dit de bedoeling? Ik begrijp de simpele vraag niet. Moet die ijskast open staan? Als je er iets uitpakt, wel ja. En daarna? Daarna doen we hem dicht. Heel goed. Mag ik naar beneden? Nee. Ik wil dat het nu heel goed tot u doordringt. Zo is hij open. En zo is hij dicht. Open. Dicht. Open! Dicht! Heeft u dat? Kan je het nog een keertje voordoen? Nee! Ik vind dit dus echt heel grappig. Ja, maar er zit wel een het is ook zo leuk, omdat er heel veel waarheid onder zit. Hè? Mm-hmm. Niet alleen vanuit het schrijven, maar ook bij hun. Ja. We hebben een scène gemaakt, of een hele aflevering gemaakt over Kat en Erik die geen vrienden meer hadden. En dan nodigen ze de buren uit. En dan zegt die buurvrouw achterloos, wat een leuke dief en baggia. En dan zegt zij, het is een kalangoe. En dan gaat ze dan de hele aflevering over door. Ze nodigt mensen van het tuincentrum uit. Zegt ze, zijn neef Harry, die is botanisch. Die vindt het ook een kalangoe. Nou, dat gaat, ze geeft nooit op. En dat zijn zulke goede types. Als je de draak ermee kan steken. Ja. Als het je vader is, dan wordt het lastiger. Ja, maar het was wel een goudmijn, kunnen we vaststellen. Ja, wat absoluut. Voor man was het dan? Je gaf net al een prachtige omschrijving van een man die dan kaarsrecht... Een robuuste man, een grote man. Dat was knappe ook man? Ik heb foto's van hem gezien in zijn jeugd. Ik dacht, nou, die mocht echt wezen, ja. Hij was helemaal niet ijdel. Dus niet op latere leeftijd dat je het nog heel geswanjeerd. Hij had echt een Horst Tappert bril uit de jaren 80. Die heeft hij ook altijd gehouden. Zo'n hele mooie, grote, gouden borduurloop, zeg maar. Maar dat was ook heel karakteristiek. En als hij vrolijk was, was het een hele charmante man. Ze kon op straat met iedereen een praatje maken. En leuk en gezellig. Maar dat was een heel dun laagje. En daar kwam je nooit doorheen. Wat was het probleem tussen jou en je vader? Ja, gewoon geen enkele vorm van contact of zo. Dus dat je kon daar alles tegen zeggen. En je kreeg nooit een punt. bij niks. Hij had altijd gelijk. Hij wist alles beter. Hij voorzag alles. Hij wilde per se dat je alles deed zoals hij dat wilde. En andersom, ja, ik heb heel hoog gekorfbald bijvoorbeeld. Hij is 0 keer wezen kijken. Dat was natuurlijk in die tijd anders. Hè, maar dan werd er altijd ermee. Gingen ouders niet bij hun kinderen kijken? Nee, maar wel eens 1 keer toch, op 10 jaar of zo. Hmm. Dat vond ik wel een laag. Maar 0 is wel heel weinig, hoor. En hij was zelf hoofdklasse hockeyer. En dan neem je je kind toch een keer mee. Zou je zeggen, hey, neem ook zo'n krom stukje hout. Ga een beetje in die kantlijn op zijn oefenwijdje rommelen. En misschien gaat hij straks wel hockeyen. Dat zou leuk zijn. Ik wist niet eens waar die dingen voor waren in de gang. Dus het was echt een totale wildvreemde bende. Ja. En dat staat jij als... je best maar doen. Want dat is wat je de hele tijd ziet. Zo'n jongetje tot... dat alsmaar meer lawaai gaat maken. Ja, hallo hier. Ja, schreeuwen, lachen. Doen, leuk, verhalen vertellen, stampen, tieren. Ik heb wel eens, dan ben ik naar mijn kamer gezeten. Ik had zo'n schietspelletje met 3 papegaaien op een stokje. En dan zo'n schietgeweer met zo'n zuignapje. Ik heb wel eens gewoon 3 uur lang alleen met die pijl op de deur staan schieten. Om gewoon het hele huis gek te maken. Alleen pok, pok, pok waren de pijltjes op. En hoor je ploep, ploep, ploep, pakte ze er weer af. Liep ik naar de andere kant van mijn kamer. Pok, pok. Nou, ik kreeg hem echt niet gek, hoor. Dan kwam hij niet na 1,5 uur tierend met een bijl. Dat had ik goed gevonden, weet je. Sla de deur maar in, maar doe iets. Nee, dat was niet in de buurt te komen. Als voorbeeld... Ik heb volgens mij een boek ergens beschreven dat mijn goede korfbalvriend Pieter, zijn vader was muzikus, die vond sport afschuwelijk. Mijn vader niet eens. Die wilde daar ook niet naartoe. Maar bij belangrijke wedstrijden ging de vader van Pieter op 10 minuten voor tijd naar de sporthal. Dan kwam hij binnen en dan zei hij, hoeveel staat het? Ja, ze staan voor. Heeft Pieter nog gescoord? Goed. En dan was hij op de hoogte en dan ging hij gewoon 10 minuten lang keihard. Goed zo, Pieter. Geweldig. En applaus. Ja, dat kan ik nu met een glimlach vertellen. Maar dat moet ik echt normaal. Dan krijg ik tranen in mijn ogen. Ja. Dat je denkt, wat fijn als je dan op die manier... Je hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn of supergoed contact hebben. Je moet af en toe... Je hebt wel een kind in de wereld gezet, hè? Dus je moet af en toe wel even zeggen... Goed gedaan, jongen. Of leuk. Of ja, ik kan me niet herinneren. Maar Harm, ik was dat boek aan het lezen. Ik dacht, wat is het toch ongelooflijk wat ouders met kinderen doen, hè? Ja. Ik bedoel, je gaat 60 worden. Hij is gestorven 1,5-2 jaar geleden. Ja. En... nou ja, ook de manier waarop je er nu over praat. Het zit helemaal nog overal. Gaat ook nooit meer uit je op die manier. Het is ook een onderdeel van jezelf geworden, maar... Daarom vond ik het als exercitie... Sterker nog, het is jouw bestaan geworden bijna. Dat vind ik heel ver gaan. Nou, ik heb er een hoop naast gezet om het ook te compenseren... en ook anders te worden en dingen bij te leren. En dus, maar dat is wel de kern van je bestaan. Ja, want je maakt nog steeds veel herrie. Zeker. Ik heb zelf een zoon. Mooie herrie. Die maakt ook heel veel herrie, kan ik je verzekeren. Die was in de kinderopvang. Toen ging de 1 juf van de groep. Toen begon hij zo hard te schreeuwen toen die 1 was. Toen zei die andere juf, zeg, hoeveel aandacht heeft het kind voor jou eigenlijk nodig? Zoveel aandacht hebben we niet. Dus het zit ook genetisch componentje in. Ja, zeker. Want wat voor vader ben jij zelf eigenlijk? Nou, ook jullie hebben twee kinderen, maar dochter, die groeien voornamelijk bij de moeders op. Mm-hmm. Dus wij zijn best wel afwezige vaders, vind ik. Eigenlijk achteraf gezien ook best wel een pittige beslissing. Je begint heel idealistisch aan iets. Wij noemen het altijd een puzzel zonder voorplaat. Dus je denkt, hey, we hebben een mooi plaatje bedacht. Maar hoe de echte plaat is, weet je niet. En iedere Leg dit even uit. Er kwam een vriendin naar jullie toe. Twee vrouwen, die zochten mij op. Die kenden wij eigenlijk helemaal niet. En die kenden je helemaal niet. Die bedachten van, nou, misschien is Harm een leuke vader. Nee, doe normaal. Ja. En dat heeft gewoon die kenden jou van tv. Ja, die dachten, misschien is Harm. Die zeiden dat voor de lol altijd. Gelukkig hebben we Harm nog, in plaats van de foto's. En toen had ik een collega van de NCV. Die was heel goed bevriend met hun. En die zei toen, nou, ik ga hem gewoon vragen. Ik ben dat gezeik zo zat. En toen kwam die vraag, hebben we eerst heel lang nee gezegd. Van, ja, moet je ermee? En toen ineens was het toch een goede persoonlijke aanleiding om ja te zeggen. En toen hebben we Wat was dan de persoonlijke aanleiding? Nou, die is heel privé, maar dat geeft niet. We waren in New York, toen vliegen nog heel oké was. En toen kreeg Harm de mededeling dat zijn moeder ongeneeslijk ziek was, die daarvoor al 10 jaar heel hard met een andere ziekte geworsteld had. En dat was echt ontzettende klap. En toen zei Harm, of all people, na 4-5 maanden bedenktijd, en we zaten echt zo van, nou, misschien ook maar niet. En die zei, de dood staat in de hal, laten we het leven ernaast zetten. En dat was zo'n baf. Zo'n mooie opening. Ik dacht, nou, dat vind ik echt geweldig. En zijn moeder heeft de moeders ook nog ontmoet. En ook nog met z'n drieën gezeurd over bevallen en babykleertjes. En dat trokken wij ons maar even discreet terug als de mannelijke variant op het geheel. En ja, dat was heel intiem. En dus dat is heel mooi begonnen. Maar dan merk je wel dat je een proces instapt wat je eigenlijk heel slecht kent. En waar het leven je ook iedere keer stukjes aangeeft. Mm-hmm. En waar moet dit dan in die plaat? Mm-hmm. Weet je? Dus je bent heel erg aan het zoeken. Terugkomend op je vraag, wat voor soort vader ben je? Ik denk wel een vader die... Beantwoord die vraag even na 8 uur. Want ja. Ik heb nog 1 kleine vraag. Noem hem klein. Dit is ook wel typerend. Ook hoe jij in het leven staat. Wat je ook beschrijft vanaf moment 1. Het enthousiasme. En dan zeg ik ja. En dan doe ik dit. En... Maar dat zelfs we hebben er wel over nagedacht. Ja, dat was iets natuurlijk. Tuurlijk heb je erover nagedacht. Maar hoe het dan vorm krijgt... Ja, kan je ook bijna niet bedenken. Dat is ook heel ingewikkeld. Nee, omdat het een uitzonderlijke situatie is. Ja. Nou, zo uitzonderlijk is het niet meer. Maar goed, nee, in elk geval... 10 jaar geleden was het nog weer bijzonderder dan nu. Dus of 11 jaar alweer. Ja. Ja. Nou, na de klok van 8 uur praten wij verder... wat voor vader onze Harm Edens dan zelf is... Wat voor vader hem heeft grootgebracht en hoe dit boek is ontstaan. En we gaan terug, want er is verlengingen. Dus tuurlijk. Terug naar Nico Vansia. Zo dadelijk, Kroatië, Spanje. 3-3 is het daar geworden. Tot zo dadelijk, na 8 uur. NPO Radio 1. 8 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft een groot slachthuis in Epe onder verscherpt toezicht geplaatst na het zien van undercoverbeelden van varkens en koeien die stroomstoten krijgen en worden geslagen. Een medewerker van de dierenrechtenorganisatie Varkens in Nood maakte de beelden toen hij 20 dagen undercover heeft gewerkt bij slachterij Goschalk. In een ondergrondse wapenopslag die vorig jaar september werd ontdekt in een bos bij Zwolle lagen tientallen wapens, ruim 20 granaten en zo'n 30.000 euro aan contanten. Dat bleek vandaag op de eerste rechtszitting tegen 2 verdachten. In lucht- en waterdichte tonnen zaten onder meer 9 machinegeweren en 20 granaten. Een van de verdachten zou ook betrokken zijn geweest bij een liquidatie in het criminele circuit eind 2019 in Zwolle. Het gebruikte wapen lag volgens het OM in de ontdekte wapenopslag. Koning Willem-Alexander zal vanwege de coronamaatregelen de troonrede op Prinsjesdag waarschijnlijk opnieuw voorlezen in de Grote Kerk in Den Haag. Het is onzeker hoe de pandemie zich deze zomer zal ontwikkelen. Daarom hebben de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer besloten dat een troonrede op de derde dinsdag van september het veiligst is voor Kamerleden en gasten in de Grote Kerk. Vorig jaar was de troonrede ook verplaatst van de krappe ridderzaal naar de Grote Kerk, waar meer ruimte is. Zeker 16% van de Nederlanders heeft de afgelopen 10 jaar last gehad van seksuele intimidatie op de werkvloer, terwijl maar 37% van de slachtoffers daar melding van heeft gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van het College voor Rechten van de Mens. Belangenorganisaties vinden dat er altijd melding gemaakt moet worden, zodat iemand verantwoordelijk kan worden gehouden voor het gedrag. En dan het weer. De regen- en onweersbuien trekken langzaam weg. Vanavond en vannacht klaart het op. Met zo'n 16 graden blijft het vrij warm. Morgen is het overwegend bewolkt met af en toe zon. Landinwaarts kans op buien met hagel en onweer. Het wordt morgen tussen de 19 en 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Nou, waar waren we gebleven, Harm Edens? We hebben het over je boek Volkomen Onnatuurlijk Gedrag. Ja. En het ging over wat voor type vader jij nu eigenlijk zelf bent. Nou, weet je, ik ben denk ik wel een duidelijke vader. Dus ik ben er gewoon. Dat gaat het boek ook af en toe over, de kunst van het zijn. Mm-hmm. Dus je merkt, zeker als je van een afstandje naar kinderen kijkt en helemaal naar je eigen kinderen, hoe vol die levens zitten. Dus ik stel wel eens wat voor. Zullen we even naar de Sinterklaas-intocht? Daar zijn we al geweest. Dus ze hebben alles gedaan, alles gezien, overal geweest. Elke film links en terug en op en neer gekeken. Alle Netflix-series zijn af. Die kinderen zitten vol. En dan komen ze bij ons en dan doen we gewoon niks. Dan zitten we te praten en we lezen een Donald Duck en we maken belachelijke tekeningen en we laten de hond uit. We hebben Morris, de Engelse Whippet. Doet ook mee in het boek. Ja, vrij prominent. Dus we hebben een van de redenen voor het boek. Hè? Dus En dat is gewoon de kunst van het zijn. Want dat beschrijf je ook, hè? Je laat, hoewel je trouwens heel sporadisch over je kinderen schrijft. Maar er zit wel een ondertoon in van kijk eens hoe mensen nu met hun kinderen omgaan. En hoe het ons is vergaan. Of hoe het mij is vergaan. Laat ik daar duidelijk op. Ik vind tegenwoordig ook heel veel niet goed, hoor. Ik vind de verwendenheidsgraad dat bedoel ik. Heel hoog. Ja. En bij ons was het zo sober. Ik zeg wel eens, wij kregen al bij de geboorte een eierdoos. En als je dan 6 was, dan vroeg iemand, heb je er iets leuks van gemaakt? Dat was ongeveer, nu doe ik iedereen tekort, dat we kregen ook wel heus wel wat, maar veel was het niet. Mm-hmm. Maar je hebt ook helemaal niet zoveel nodig. Gemiddelde kind heeft dan 2 stuks speelgoed meer dan zat. En ze hebben er 400. Maar daar zit dus iets ingewikkelds in het boek. Want aan de ene kant meld je van, ik werd niet echt gezien. Nee. Nee, ik weet niet, dat is eigenlijk de basis. Maar je totaal geen contact met je ouders. Hè? Los van dat je niet gezien wordt. Als je dan samen gezellig ergens om kan lachen. Of je gaat samen... Ik vind het friet eten op de markt vind ik ook een pregnant voorbeeld van hopeloze niet gezien worden. Vertel even. Doe je eindelijk samen met je vader iets waar ik me hoogst ongemakkelijk bij voelde al vanaf jonge leeftijd. Omdat als je nooit wordt aangeraakt of je wordt nooit even in de schouder genomen of je krijgt een lel of kom op knul, we gaan iets doen of omhoog gegooid. Of maak er niet was uit. Geen lichamelijkheid. Nul. Niet onder de douche gezet, niet afgedroogd, niet samen zwemmen. Gewoon niks. Nul. Geen feestjes, geen vrienden. En jij voelde als kind dat het raar was om dan met je vader een uitstapje te hebben. Dat stond heel ongemakkelijk als 8-7-8-jarig jongetje naast hem op de markt. En mijn vader sprak tegen mij. Dus bijna Jezus opende zijn mond en sprak. Vond ik als kind al gek. Dat is nogal logisch, anders hoor je het namelijk niet. Maar en die zei, wil je een visje? En toen dacht ik, dat weet ik niet. Nou, doe maar een visje. En dat vond hij zelf namelijk heel lekker. Dus dat was dan voor hem een excuus om iets idioots te doen. Want we gaven natuurlijk nooit zomaar geld uit aan iets. Dus toen kreeg ik een visje. Zo'n ding, kibbelingachtig ding. Mm-hmm. En ik stopte dat in mijn mond. Ding, en ik dacht, oh, dit is echt het smerigste wat ik ooit... Lekker bekje. Dit is het smerigste wat ik ooit gegeten heb. Dat is echt... ubersmerig. En nou, dat heb ik maar gewoon teruggespuugd. Heeft mijn vader de rest opgegeten. Maar ik werd er ook niet gezegd, wil je dan een patatje of wil je iets anders? Het was gewoon, ja, jammer, je lust het niet. Dus ik bleef vanaf mijn 7e in mijn hoofd zitten. Ik vind vis niet lekker. Tot ik op mijn 16 of zo in de Utrechtse staat in Amsterdam in een visrestaurant belandde met een groep vrienden. En ik dacht, oh nee, hier hebben ze echt alleen vis. En toen heb ik maar iets besteld. En ik nam zo'n heel klein stukje tong of noem iets. En er ging weer eens een wereld voor me open onder die bol. Ik dacht, dit is echt verrukkelijk. Ik navraag gedaan, wat bleek nou? In de jaren 60 werd alle bedorven vis uit het Westen naar Enschede en omstreken vervoerd. Helemaal volgesodemieterd met conserveringsmiddel, zodat je er niet meteen dood aan ging. En dat had iedereen daar, want die wisten toch niet beter. Maar ik rook dat gewoon, dat was gewoon bedorven. Nou ja, dat. En, dan, ja. En dat is helemaal niet erg, want hij vond het wel lekker. Het is allemaal maar, namelijk ook niet heel erg. Nee, maar wel dat je dan want, sta maar, je daar weer met niks. Dus ik zat mee, want je hebt de ene anekdote na de andere. Bijvoorbeeld ook het moment waarop je vader besluit dat jij een geluidstoren krijgt. Ja, een stereotoren, mm-hmm. Zoals onze generatie die op een gegeven moment kreeg. Maar niet dat, in alle dat had ik op slinkse wijze ook gedwongen. Want ik mocht nooit aan zijn spullen zitten. Mijn vader draaide nooit een plaat. En die deed alleen de televisie aan of uit en de transistorradio met zo'n knopje. En veel zenderwisselingen waren er ook niet. Maar hij had wel een plaatspeler, maar dan mocht je niet aankomen. Oh, dit zijn ook wel allemaal generatiekwesties. Mm-hmm. Hè? Vaders waren zo in heel die tijd. Heel zuinig op spullen. Heel veel vaders waren zo dus in die tijd. Ik ben op een gegeven moment van mijn zakgeld singles gaan kopen. Ik zeg, ja, straks zijn ze op tegen de tijd dat ik wel een draaitafel Sacramento. Heb. Nou, uiteindelijk kreeg ik zo'n ding, maar ja... Toen werd het ook weer een gênante bende. Want dan ging hij weer over me heen. Stap, hij zei niet, wat vind jij nou mooi? En wij durfden niet eens naar de kermis, omdat we wisten dat het te duur was. Weet je, dat hadden al die kinderen ook. Dus, ja, en ondertussen wist jij vanaf je 10e dat je op mannen viel. Ja, ook nog. Wat was het moment waarop je dat wist? Nou, dat groeit natuurlijk een beetje, maar er komt altijd zo'n realisatiemoment. En dat was denk ik in de kleedkamer van school, dat er ineens een jongen onder de douche stond waarvan ik een zonnestraal opviel. Ik dacht, dit is toch 1000 keer mooier dan alles wat ik tot nu toe gezien heb. Zo'n doorbraakmoment. En dat je dacht van, goh Jasper, doe nog een rondje. Weet je, dat je denkt van, dat je totaal sprakeloos, dat ook de wereld om je heen wegvalt. En toen was je 10. 10. En, dat is niet handig. Nee, is het niet handig? Voelde je dat direct? Ja, ik voelde het nooit abnormaal of moeilijk. Of dat is dan weer heel gek. Dat ik dan blijkbaar zo, soort organisch in elkaar stak. Dat ik nooit dacht, ik moet heel erg hetero gaan doen. Of ik moet... Ik was natuurlijk goed in sport, gelukkig. En dus er vielen genoeg meisjes op. Ik kon dat ook zonder enige moeite tijdelijk parkeren. Maar het was er wel. Ja. Dus ik zag wel hele mooie jongens op brommers uit de 6e de schoolplein opscheuren. Zodat ik van, even wachten nog, jongens. Dat duurt nog even. Ja. En dat heb je vrij lang volgehouden, hè? Even wachten, jongens. Sterker nog, je beschrijft, je gaat naar Groningen. Mm. Je gaat daar Nederlands studeren. Ja. Je hebt linkse vrienden bij de studie Nederlands. En je hebt rechtse vrienden bij Vindicat, waar je aansluit. Ja. Bij het koor weten ze van niks. Nee. Bij die studie Nederlands weten ze het wel. Ja. Waarom heb je dat nog zo'n tijd volgehouden? Nou, dat heeft alles te maken met echt vinden wie je bent. Dat je op een nieuwe plek echt stevig genoeg staat. Want dat was daar ook net zo goed uit de kas komen natuurlijk. En bij een rechtsbolwerk als een studentenkoor. Ja, weet je veel wat er dan op je afkomt. Dus ik denk, dat gaan we nog even parkeren. Ondertussen heb je heel erg de behoefte om dat ook toch te laten zien. En er waren ook gewoon jongens bij mijn studie die dan zeiden... ach, dan heb je toch een leuke hondenoog en een clownsmond. En dan denk ik, nee. En dan, dat kwam natuurlijk steeds dichterbij. Er werd getest, als je ook niet alsmaar vriendinnen loopt af te libberen... ja, dan blijft er niet veel keuze over. Maar je moest zelf ook aan het idee wennen. Je moest er echt aan wennen, nou, dat niet zozeer, maar wel dat je daarvoor uit moest komen. Dat je op een gegeven moment echt moet gaan zeggen... vond ik ook een heel tegennatuurlijk moment van... hallo, ik ben homo. Al die hetero's zeggen ook nooit even een mededeling. Ik ben hetero. Weet je, dus dat vond ik ook al heel onprettig. Ik ben heel erg anti-autoritair altijd. Dus als mensen echt zeggen, dit moet jij doen, werkt vrij slecht. En toen bij die studie kon ik dat heel makkelijk. Dat was eigenlijk heel normaal. Er waren er wel meer. En weet je, allemaal lekker. En bij dat koor dacht ik, dat ga ik gefaseerd doen. Ik zat in het tweede jaar in de Almanak-redactie. Toen heb ik een schitterend jaarboek uitgebracht. Derde jaar met roze schutbladen. En dat was het nog voor niemand een signaal om te zeggen... Harm. Ja. Ik heb alleen bij de Smartlappenavond deed ik jarenlang... vanaf de... Heel even, Harm. Ja, dus je gescoord natuurlijk. Ja. In de 10e minuut van de verlenging is het Spanje dat op een 4-3 voorsprong komt. De voorzet van Olmo vanaf de rechterkant van het veld. En uitgerekend Morata kan de bal dan achter de Kroatische doelman schieten. Morata die een slechte poolfase kende. Doodsbedreigingen kreeg van Spaanse fans die zeer teleurgesteld waren. Maar hij schiet Spanje nu naar een 4-3 voorsprong in deze krankzinnige wedstrijd. Want 6 minuten voor tijd stond Spanje nog 3-1 voor. Het werd 3-3 in de verlenging. Waren de beste kansen eigenlijk voor Kroatië. Maar nu is het dus Spanje dat op een 4-3 voorsprong staat. Maar we spelen nog een kleine 20-tal minuten. Dus het is nog zeker niet voorbij. Maar voorlopig 3-4 bij Kroatië, Spanje in de verlenging. Ja, je zit daar goed, Nico Wantia. En wij zitten hier trouwens goed. Ja, wij zitten ook heel goed hier. Ja, precies. Ja. Volkomen onnatuurlijk gedrag. En toen moest je het aan je ouders vertellen. Ja. Dat is niet een hele heftige scène in het boek geworden. Nee, maar dat was met nadruppelende kracht wel tamelijk dramatisch. Want nou, dan pomp je jezelf op tot zo'n volkomen kunstmatig moment. Ik denk, nou, dat ga ik dan vertellen... hemelsbreed een uur voor de laatste trein naar Groningen vertrekt. Ja. Dus dan hebben we niet zo heel veel kans om mij nog iets aan te doen. Nou, dat was ik niet bang voor, maar om er nog heel lang over door te sturen. Toen heb ik het verteld aan mijn moeder in de keuken. Die zei, nou... verbaast me niks. Waardoor ik dacht, was er eens over begonnen dan of zo? Weet je, heel ongemakkelijk. En toen is dat besproken met mijn zus en mijn vader. En het werd een soort kruisverhoor. Zodat met al mijn vriendjes en vriendinnetjes. Ik heb geloof ik misschien in mijn hele leven 3 keer een vriendje meegenomen. 2 keer, denk ik. En 1 keer een vriendinnetje. Knapste meisje van de school. Zei mijn moeder toen ze wegging. Nou, duidelijk je type niet. Ook weer afgeslacht. Weet je, het klinkt nu allemaal nog als een soort klein leed. Maar de bottom line is dat gewoon... alles in mijn leven werd afgezaagd, systematisch. Doe maar niet, hoeft niet, gek. Doe maar normaal, overal waar te dus, voor staat. Er ja. is weer gescoord. Aha, 4-4. Nee, het is 3-5 geworden. Weer de beslissing, zou je denken. Maar wat is nog zeker in deze krankzinnige wedstrijd? Weer een voorzet van Olmo vanaf de rechterkant van het veld. Nu vindt hij een andere invaller, Oyarzabal. En ook hij schiet de bal achter Livakovic. En zo gaat het ineens hard. Aan het einde van de eerste helft van de verlenging... komt Spanje op een 5-3 voorsprong tegen Kroatië. Ja, Harm, je zegt een paar keer in het boek benadruk je dat maar ook. Even afmaken dat je... voor de argwaan. Ja, oké. Dus toen is dat alleen maar even redelijk besproken. Ja. Dus nou, dan is het blijkbaar zo. En daarna zijn ze er nooit meer op teruggekomen. Toen moest helemaal nooit. Nooit. Meer. Ik heb nog zelf een aantal keren het onderwerp op tafel gelegd. Want bijvoorbeeld HIV moest nog komen en AIDS. Ik denk, mijn moeder wel eens gebeld. Er komen hele verontrustende dingen uit Amerika overgewaaid. Misschien hoor je er iets van, maak je zorgen. Nou, dit en dit. Jij nam het initiatief om daar iets over. Ik heb altijd. Alles het initiatief genomen. Jullie, alle vieringen, alle huwelijken, alle noem maar op. Hebben we altijd iets van gemaakt, maar... En nu het initiatief om dit boek te schrijven. Je vader is er niet meer, maar je moeder en je zus nog wel. Hmm. Wat is hun reactie? Dat weet ik nog niet. Ik heb echt besloten... Je hebt wel iets gehoord, hoor. Nee. Alleen mijn helemaal zus, niks. Mijn zus heeft net gezegd, ik ben halverwege je boek. Nou, dat is dan de tussenstand. En ik, weet je, als je hele leven alles wat je doet gezegd wordt van doe maar niet. Of niet de moeite waard. Of weet je. Maar ze wil wel met je praten hier. Ja, dus. Dat denk ik wel. Ja. En dat gaan we zien. Ik praat wel eens met haar. Maar dit gaat natuurlijk nu vele malen dieper. Ik ben benieuwd of ze dan zegt van goh, nou, te verwachten is. Ja, had van mij niet gehoeven. Of nu ligt het weer op straat. Of dat was natuurlijk altijd zo. Dit is op je 60ste het raam opengooien. Zeggen, ik ben hier opgevoed door volkomen incompetente mensen. Dus het zal wederom wel niet enorm veel applaus oproepen. Nou, maar misschien want dat ook wel is in feite wat je nog eens uitschreeuwt. Nou, niet echt. Nee, het is ook niet in een schreeuwerige taal geschreven ding. Ik vind eigenlijk dat ik het in ieder geval geprobeerd om het heel liefdevol te schrijven. Nou, het is met humor. Ja. Wat toen je 13 was ook al het geval was. Maar dat was veel desperater. Het is meer een verslaglegging van hoe het gekomen is. En om het ook mooi af te ronden. Maar het is niet onheftig, nee. Zeker niet. Want als je er zo over praat, nu zoals wij nu doen, dan zijn het allemaal leuke verhalen en leuke momenten. Maar het zijn best wel hele pittige. Het zijn dingen die echt in je bestaan hakken. En daarom was het ook de moeite om het op te schrijven. En dan is er natuurlijk, en dat is een goede vorm waar je voor gekozen hebt, dus de tegenstelling tussen die Britse humor en het huis waar de hele tijd een laagje stof ligt. Geen lucht, een huis zonder lucht. Wat mij trouwens persoonlijk nog wel interesseert, is dat je vermeldt op de flaptekst dat je in een gezin bent grootgebracht met Groningse roots. Mm. Hoe kijk jij naar de Groningse humor? Nou, bent helemaal fanatieke Britse humor. Ja, maar er zit natuurlijk wel een raakvlak met die tong in cheek, wat Groningers ook kunnen. Ja. Die kunnen met drie woorden ook iets gewoon neersabelen. Maar dat heb ik echt later moeten ontdekken. Want we deden gewoon niet aan humor thuis. Mijn opa zat ook maar in de stoel te vegeteren en zei ook nooit iets. We gaan ruzie maken. En dat was het dan wel zo'n beetje. En ja, dus dat had je zo samen van kunnen genieten. Ik heb wel eens met vrienden, dan gaan we met oud en nieuw ergens in een stad in Europa de jaarwissel vieren. Toen zaten we een keer in Boedapest een aantal jaar geleden bij zo'n operetteavond. Echt à la Wien blijft Wien. Waar ik mijn hele jeugd naar moeten kijken. Wat ik afschuwelijk vond. Daar zaten we nu ineens per ongeluk. Ik kon alle Johan Strauss en Robert Stolzen integraal meezingen. Van hem Weizen Russel tot Twee Herzen in Drie Vierteltakt. En het komt er organisch uit. En toen dacht ik, à la Nijhoff gedicht, mijn moeder. Oh, dat daar mijn moeder stond. Prijs God, zong zij zijn hand zal u waardig. Oh, dat ik hier met mijn vader zat. Wat zouden we samen hebben kunnen genieten nu? Maar dat was er nooit. Was nooit iets uitwisselen. Dus ja, dan krijg je dit. Ja, ja, nou sterker nog, op het einde bedank je je vader. Mm-hmm. Dank dat je mijn vader was, ik citeer nu, ook al was je altijd heel ver weg. Dank voor de liefde voor het Groningse platteland en de Groningse taal. Al hebben we er nooit samen van genoten en je hebt nooit laten zien waar je woonde en waar je hele leven naar terug verlangde. Ja, ja. En er staan nog een paar prachtige zinnen die, oh ja, het is zo verdrietig dat het ook kan gebeuren zo'n heel leven lang. Ik denk dat dat een mooi woord is. Het is allemaal tamelijk verdrietig. Ja. Ja. Ja. En daar heb je heel veel compensatie voor nodig om het een beetje recht te houden. Ja. Lijk je op hem? Ook. Ik lijk nog meer op zijn vader, dus mijn opa. Die opa. Ga je ruzie mogen? Ga je ruzie mogen. Ja, toen die is een beetje met deze leeftijd, ik heb zijn portret geërfd nu. Of tenminste, dat heb ik aan de vergetelheid ontrukt door het mee te nemen. Voor alles naar de kringloop en de stort ging. En dat staat nu in mijn kamer. Daar lijk ik echt wel heel erg op. Uiterlijk bedoel je? Uiterlijk, ja. Ja. Maar ook die bedoel, ik ben ook heel koppig. En ik kan ook gewoon precies doen wat ik wil doen. Ja. En dan zal het ook gebeuren. Beetje bozig ook. Zeker. Loop mij niet te veel in de weg. Ja, dus nee, dan kan ik kan ook enorm zwenken en met humor iemand meenemen. Maar ja, dat verlangen, dat is als je dat niet kan benoemen en niet kan delen. Het hele leven gaat over delen. Mm-hmm. Als je niet kan delen, niet kan vastpakken, dan wordt het heel eenzaam. En dat zat er altijd in. Maar is er dan ook iemand die jou daarop moet wijzen? Van pas op. Nou, ik heb al 38 plus jaar iemand aan mijn zijde die heel die dat goed ook pas op kan zeggen. Want Harm ziet het wel, hè? De andere hoor. Harm, de overeenkomsten ook tussen jou en je vader. Hij zegt over jou, hij moet ook een moeilijk kind zijn geweest voor zijn ouders. Hij trad naar buiten, bracht zijn ouders regelmatig in verlegenheid. Hij is geboren voor het podium. Ik denk dat ze niet wisten wat ze met hem aan moesten. Nee, dat denk ik ook. Maar dat kan je ook zeggen. Of gewoon goede vrienden, die hebben gewoon permissie om te allen tijden te zeggen, en nu moet je even een kwartier je smoel houden. Weet je? Dat mag, je kan ook spelregels aan elkaar geven. Maar dat was gewoon geen uitruil. Ze lieten hun wanhoop ook niet zien. Er werd alleen maar vanaf mijn 11e tegen mij gezegd, tot je 11e was je leuk, daarna is het fout gegaan. Dat is voor een opgroeiende puber niet echt heel leuk om... Nee, zeker als je dan ook nog voelt dat het behoorlijk waar bedoeld is. Dus... Ja. Hij is geordend, zegt de andere arm. Hmm. Hij heeft de discipline. Als hij gaat schrijven, gaat hij schrijven. Hij werkt met structuur. Dat zal hij van zijn vader hebben. Net als een gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zijn vader was een sociaal-democraat in hart en nieren. Sociaal onhandig, maar wel een goede man. Ja. Ja. Behalve dat hij met dat gezin eigenlijk helemaal niks kon. Dus naar buiten toe kon hij gewoon goede beslissingen nemen. Mensen aan ze. Ik weet niet of het de ideale collega was. Daar heb ik zo mijn diepe twijfels over. Ja, ik heb daar hier en daar wel eens een geluidje over opgevangen. Dat was niet de makkelijkste. Dat is natuurlijk ook heel rechtlijnig. En zo moet het. En zo is het. En naar de was, weet je wel. Ja. Maar ik ben dat soort dingen. Dat is natuurlijk absoluut genetisch. Hij moet iets autistisch gehad hebben ook, wat toen nooit gediagnosticeerd is. Maar dat ken ik ook eens bij mij thuis. Een dingetje zo ligt. En dan komt er een werkzien, doet zo. Nou, dat hoeft, kan toch echt beter zo. Dat zie ik allemaal meteen. En dat geldt voor grote vlaktes. Ik kan in één oogopslag zien dat er 8 dingen zijn verplaatst. Dus je hebt er niks aan, maar ik zie het wel. Hoe was het voor je, Harm, om dit boek te schrijven? Om sowieso daar helemaal zo in te gaan? Ja, intens fijn. Niet fijn? Ja, het was echt heel fijn. Ten eerste om... Ik heb natuurlijk 23 jaar samen met iemand altijd comedy gemaakt. Dan doe je alles hardop. Met Ger Apeldoorn. Te grillen, in mekaars hoofd te wonen. Nu was het gewoon ik en het kladblok en de laptop en niks. En alles uit mijn hoofd halen. Dus dan moet je, om het heel direct op de pagina te krijgen, moet je het lef hebben om er echt ook middenin te gaan staan. En het te laten komen zoals het is. En het dan te gaan ordenen. Ik schrijf eigenlijk nooit iets op als ik het niet al hoor zingen in mijn hoofd. Ik ga niet kijken wat voor zin komt er op papier. Ik hoor eerst die zinnen. En het ritme en de muziek daarin. En dat iedereen zegt dat als ik het boek lees, hoor ik jou praten. Mm-hmm. Ik hoor mezelf niet praten, maar blijkbaar werkt dat dan toch zo. Om het ook her te beleven. En daarom heb ik ook de kapsel gekozen. Mijn 20 leukste ontmoetingen in Engeland. Dus de zekerheid dat... De reisverhalen, waar we het eigenlijk nauwelijks over hebben. Voor mijn gevoel heel humoristisch zijn. Mm-hmm. Dus ik wist altijd elk hoofdstuk begint of komt in ieder geval uit bij iets fijns. Wat echt ontzettend leuk is om als schrijver op te schrijven. Die heb ik al eens vaker verteld. Die kan ik teruggaan, kan ik een beetje modelleren. Dit wordt een fijn verhaal. En vanuit die kapsel kon ik elke keer kijken, wat is het dwarsverband met het niet leuke? Wat zit hierin aan gedrag wat ik in Engeland heel erg leuk vond, waar ik thuis totaal op onderuit ging? Geef eens één voorbeeld. Nou ja, als je met een totaal stip waar de titel vandaan komt, dus ik zal niet verklappen wat het einde is. Nee. Maar een stiff upper lip dame in een hotel in Mal, die 4 dagen lang in wisselende Chanel pakjes, bulkend van het geld, met een Porsche Cayenne waar 2 honden buiten in zitten, die mocht het hotel niet in, daar zit en geen spier vertrekt op het gezicht. Met een doorsnede van de hele wereld. Japan zat er, in Spanje en Schotland, iedereen was er. En voor het eten ga je dan even een drawing room, even een drankje. Ja, ik hou niet enorm van betekenisvolle stilte. Dus op een gegeven moment ga ik daar gewoon een verhaal vertellen of mensen aan het lachen maken. Lukte vrij goed. Behalve deze mevrouw, die 2 pointers in de achterbak had zitten. Dus wij noemden haar al snel de Pointer Sister. Ja. En op een gegeven moment zei ik tegen haar, well, we're leaving today. En zei ze, oh no, you cannot leave. We had such great laughs. Die had gewoon geen mondhoek opgetrokken 4 dagen lang. Dat vind ik dan zo oerkomisch. Ja. Terwijl bij ons thuis was het gewoon net altijd andersom. Er was altijd alles stressvol. Dus er zit een scène in hoe mijn vader een fotorolletje verwisselde. Oh ja. En dat was als kind niet om bij te staan. En dat was niet omdat het erg was, omdat hij onhandig was. Maar de militaire drilldiscipline die daaronder ging, waar mijn moeder onder leed, voor mijn gevoel. Mijn zus zenuwachtig van werd en ik wou alleen maar weg. En de totale stress in al die situaties. Dus alles wat blij en vrije energie en leuk moest zijn, was altijd stress en naar en eng en bekrompen en verstikkend. Mm-hmm. En dat is wat er zo erg aan is. Nou. Dus ik ben niet in elkaar geslagen. Ik ben niet seksueel misbruikt. Maar dan gaat het. Dat is op een heel ander niveau. Is dit wat je sloopt langzamerhand. En ja, dat zit dan in dat contrast. Ja. En dat contrast wordt heel vet aangezet. Nou ja, met die ontzettend grappige reisverhalen. Mm. En dan de verhalen. En de dwarsverbanden. Hè? Dus het is niet om en om. Het heeft altijd het verhaal uit het verleden heeft altijd een link of een versterking met waarom het Engelse verhaal erin zit. Het zijn altijd dwarsverbanden die mij associatief van het een naar het ander brengen. Maar die humor, hè, wat er toch op de hele tijd in zit, in jouw hele wezen. Ik bedoel, iedere zin die je uitspreekt. Ik ben best heel serieus. Nee, maar waar dat wist jij al heel jong, dat dat het wapen was? Of, ja. of jouw redmiddel? Hoe zie je het zo? Alles. Ik denk, op al die niveaus. Ik was ook een beetje een mollig kind. Dat was je vroeger natuurlijk al snel, door al die Zwitserproducten. Maar dat was een reden om bij de geestelijke gehandicapte de buurjongens uit de buurt te blijven. Moet je toch flink van de tong ingesneden zijn. Ja. Het was, heftig types. Ja, en die waren veel ouder. Dus dat was echt rennen voor je leven. En af en toe iets dodelijks terugzeggen. Dat helpt. In je puberteit om die homoseksualiteit nog even een beetje achter het gordijn te houden. Helpt enorm als je dan gewoon de eerste bent die gewoon even kan kwaken. Richting ouders waar je stikt. Richting school waar je af en toe denkt, hoe gaat het hier? Het is heel fijn als je je verbaal kan uitdrukken. Ja. Dus al die gays die nog uit de kast moeten die dat niet hebben, die hebben het echt een stuk zwaarder. Ja. En was je daar ook altijd wel van bewust? De kracht van het woord? Ja. Totaal. Ja, dat is echt. Dat had ik op de kleuterschool al. Dat ik gewoon iets kon zeggen. Dan weet ik, als ik dat zeg, ontplof ze. Nou, ja hoor. En ja, dat test ik nu nog wel eens. Als je een vrouw in een winkel echt wil beledigen als ze iets doet, moet je niet proberen intelligent te schelden. Moet je alleen maar zeggen, kijk je even uit wat je doet, stomme koe. Nou, dat is zo niet creatief. Dan ontploffen mensen altijd. Moet je niet eigenlijk niet doen. Maar het is altijd fijn dat je hem nog weet. Zullen we, voordat jij die tegel gaat beschrijven, nog even kijken of er gescoord is? Het zal toch wel. Ja. Nico Wantia, hoe is het daar? Nog altijd 3-5. We spelen nog 8 minuten in deze krankzinnige 8e finale. Zeer spectaculair, waarin Kroatië door een eigen doelpunt van Spanje op voorsprong kwam. Toen een 3-1 voorsprong voor Spanje. In de laatste minuten van de wedstrijd werd het toch nog 3-3. En in de verlenging dus een 5-3 voorsprong voor Spanje. En Kroatië doet zijn uiterste best om de wedstrijd opnieuw een rare wending te geven in de slotfase van deze wedstrijd. Maar het zit er denk ik niet meer in. We hebben nog wel een aardige poging gezien van Budimir, die net voorlangs ging. Maar verder kan Kroatië niet echt een vuist maken. Ze hebben nog 7 minuten en een beetje om nog 2 treffers te maken. Want voorlopig staat het nog altijd 3-5 bij Kroatië tegen Spanje. 3-5. Ja, wat ga je op de tegel schrijven, Harm? Ja, er kan eigenlijk maar 1 ding opstaan. En nou ja, het is niet waar, maar dat vind ik wel. Nou, eigenlijk wel. Dat is ook, als je het boek uit hebt, dan snap je ook, en misschien aan de hand van dit gesprek wel een beetje. Ik denk dat alles in vreugde, dat belangrijk is. Ja, alles in vreugde. En dat heb jij al echt heel jong gezien, dat de bedoeling is. Ja, en dat het ook echt moet. En echt tegen de klippen op. Ja. Ja, weet je, het is ook heel gek om daar nu weer heel lang over te praten. Hè? Want dan denk je, het is ook soms heel lang geleden. Mm-hmm. En dan is het soms ook nog heel vers. Omdat er nooit, behalve met de andere Harm, heel veel over gepraat kon worden. Mm-hmm. Want niemand begreep hoe idioot het was. Maar ik zie het aan je, dat het echt heel erg aanwezig is. En dat lees je ook uit het boek. Nou, dat maakt het ook krachtig. Toch? Ik hoop het. En ik ben heel benieuwd wat je moeder en je zus ervan gaan vinden. En of het dan eindelijk tot een gesprek komt. Ja, waarbij ook gelachen wordt. Ik reken er totaal niet. Nou, dat laatste, nu vraag je wel veel. Dat is al 3 dingen. Ze hoeven dat niet ze er te iets lachen van vinden. Dat we erover in gesprek krijgen. En dan ook nog lachen. Ja, dan is het tweede boek ook af, denk ik. Dus, ik ben benieuwd, Harm. Hoe het ontvangen gaat worden. Heel leuk dat je hier was. Mijn plezier. Zet hem op. Veel plezier met alle andere dingen die je aan het doen bent. Het klimaat hebben we het ook nog niet over gehad. Dan ben je ook een ontzettend voorvechter. Ja, dat gaat eigenlijk al mijn tijd in. Dit is even een zijstap. Ja. Want die vader, die rechtgade, sociaaldemocraat, dat zit natuurlijk ook in jou. Die heeft ook goede dingen nagelaten. Ja, precies. Je moet ze alleen even zoeken soms. Ja. Zo dadelijk op deze zender de publieke tribune met Koen Verbraak. En we horen vast of er nog gescoord gaat worden bij Kroatië-Spanje. Mooie avond, tot morgen. Dank, meneer Edens. Morgen een gesprek met een kunstenaar die een warme band met robots heeft. Bram Ellens. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Op collectioneurs.nl verkopen wij kunst en design van Dalí en Brood tot onbekende makers. Het is niet bieden, maar kijken en kopen. Ga naar collectioneurs.nl van en voor verzamelaars. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je huishouden snel bij je thuis. Met bovendien schitterend veel voordeel, zoals alle elektrische apparaten van Brown nu tot 40% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. dasimport.nl. Deze maand in Plus Magazine. Hartproblemen gaan soms hand in hand met geheugenproblemen. Wat doe je hieraan? Dit jaar op vakantie met de camper? Vragen en antwoorden over campers van een ANWB-expert. En extra veel zomerpuzzels met bijna 7000 euro aan prijzen. Plus Magazine ligt nu in de winkel voor maar 3,25. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Koken? Dat doe ik niet meer iedere dag. Uitgekookt kookt voor mij. Elke week gezonde en lekkere maaltijden. Gekoeld aan huis bezorgd wanneer het mij uitkomt. En ik houd meer tijd voor andere dingen. Maak ook kennis met uitgekookt.nl. Proef nu onze beste 4 maaltijden voor maar 15 euro. Het Amsterdam Museum presenteert Monument der Regentessen. Met haar indrukwekkende schilderijen gaat kunstenaar Natasja Kensmeel de dialoog aan met de tentoonstelling Groepsportretten van de 17e eeuw. Nu te zien in de Amsterdam Museumzalen van de Hermitage. Kijk op amsterdammuseum.nl/kensmail. Bij Bever weten we, buiten is niet alleen voor buitenmensen. Buiten is voor iedereen. En voor iedereen anders. Want wat voor de een de perfecte tent, rugzak of wandelschoen is voor de ander een pijnlijke miskoop. Daarom krijg je bij Bever persoonlijk advies, zodat je met de beste producten altijd van buiten kan genieten. Want buiten begint bij Bever.